tak powoli będziemy przyspieszać sukcesywnie do prawie samego końca audycji. Przed Państwem grupa Sensor i Infoburner. Fear so often it would be easy to stop, and games are gone. The center is rotten, or have you forgotten? Przypominając i wracając do grupy Kobąg, która wiele lat temu w zasadzie przestała funkcjonować z przyczyn obiektywnych, zawsze mi się nasuwa taka refleksja, że w zasadzie ta muzyka, teksty i całość anturazu, który był związany z zespołem, właściwie dopiero dzisiaj byłby aktualny i zyskałby dużą rzeszę fanów. Posłuchajmy utworu pod tytułem Drzewa. Słuchają Państwo Apteki Nocnej, tak jak powiedziałem, przyspieszamy sukcesywnie i metodycznie w sposób konsekwentny grupa Discharge i utwór Protest and Survive.

I tak, proszę Państwa, przenosimy się do Sosnowca. Ten głos, myślę, że może się Państwu z kimś skojarzyć, chociaż akurat to skojarzenie nie jest adekwatne, bo chodzi o zupełnie inną osobę. Grupa Siaki i utwór WWW. Piksele monitora tak mocno zniewoleni. Możesz do nich wołać, możesz zwracać im uwagę. Siłą próbować zabrać, trzeba ich wylogować. Trzeba formatować, wylogowani z życia. Złapani w sieci, w oceanie plików. Głęboko gdzieś wczują się od środka. Mentalnie gniją, sieć wyżera duszy dusze. Nie wiedzą, że żyją na kartach WWW. Wszędzie lecz nie tu. HTTP, nie wiadomo gdzie. Na kartach WWW, wszędzie lecz nie tu. HTTP, nie wiadomo gdzie. W oceanie bajtu, w wirtualnej głębinie, jeden za drugim bezmyślnie płynie. Byle do przodu, dalej i głębiej do światła ekranu. Ogłuszeni dźwiękiem, pozbawieni od ruchu w rękach moderatora. Zero-jedynkowy system, błędne koło. Przykuci do krzeseł, lampią się w ekrany. Nic więcej nie potrzeba, przecież wszystko mamy. Na kartach WWW, wszędzie lecz nie tu. HTTP, nie wiadomo gdzie. Na kartach WWW, wszędzie lecz nie tu. HTTP, nie wiadomo gdzie. Proszę Państwa, ile trzeba się nawiosłować i napracować, napocić, namęczyć, żeby uzyskać jakieś poważne łupy. O tym właśnie jest ta piosenka pod tytułem Toiler on the Sea grupy The Stranglers. a toilet on the sea. I was a toilet on the sea. I was a toilet on the sea. I was a toilet on the sea. Kto by, proszę Państwa, pomyślał te dwie dekady czy trzy temu, że prorocze słowa padną w piosence grupy Siekiera pod tytułem Idzie wojna. Thank you. przenieśmy się jeszcze na chwilę do Skandynawii, konkretnie do Szwecji, grupa Gaupa i utwór Mammon. Dosłownie dwa dni temu, proszę Państwa, dostałem przesyłkę listową w postaci płyty, na której zawarte są wszystkie archiwalia i to, co zdążyli nagrać muzycy związani z formacją Pancerne Rowery z Gdyni. Dziś na zachętę i jako zapowiedź całej audycji, która będzie poświęcona temu zespołowi, utwór pod tytułem Schizma. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrek Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Wszystkie propozycje muzyczne, tematyczne, jakiekolwiek Państwu nie przyjdą do głowy, proszę przesyłać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja, życząc Państwu spokojnego weekendu, dedykuję Wam utwór Kevina Morby'ego pod tytułem Harlem River. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. About Harlem River, I'm in love, love, love, love. Harlem River, talk to me. Where we headed now? Harlem River, I'm in love, love, love, love. All because of you. My pearl in my diamond shoes. I've climbed a cloud, now I've stole the moon. Harlem River, all because of you. Swallow me, put your hands around my neck. In Harlem River I can't breathe. They've got the lights down now. In Harlem River, give me wings. Put my head up in the clouds. In Harlem River, all because, oh, I'm nowhere now. In my pearl and my diamond shoes, I've climbed a cloud, now I've stole the moon. Harlem River, all because of you. I don't